kwamba Mungu aishi vyoni tamuhimili. Sitaiko na imani, itasonga mbele. Japokuwa ni gharama, ni gharama, kamwe sitamwacha Yesu, mkombozi wangu. Kama Mungu aishi vyo nitamuhimidi. Sitaiko na imani, nitasonga mbele. Japokuwa ni gharama, ni gharama, kamwe sitamwacha Yesu, mkombozi wangu. Mala nyingi nimezama katika mawazo, nikifikiria sana njia ya mbingu, na mara nikifikia kukata tamaa, nikumbuka msalaba napata nguvu. Nitamuhimidi. Sitaiko na imani, nitasonga mbele. Japokuwa ni gharama, ni gharama, kamwe sitamwacha Yesu, mkombozi wangu. Kamwe sitamwacha Yesu, mkombozi wangu. Mungu aishi vyo nitamuhimidi. Sitaiko na imani, nitasonga mbele. Japokuwa ni gharama, ni gharama, kamwe sitamwacha Yesu, mkombozi wangu. Kamwe sitamwacha Yesu, mkombozi wangu. Ilinipasa kujua sababu ya dhambi, nikaelewa ya kuwa shetani ni chanzo. Kusudi lake baya tu kuvuruga mambo, kuja ugomvi, faraka kati ya watu. Kama Mungu aishi vyo nitamuhimidi. Sitaiko na imani, nitasonga mbele. Japokuwa ni gharama, ni gharama, kamwe sitamwacha Yesu, mkombozi wangu. Kamwe sitamwacha Yesu, mkombozi wangu. Kama Mungu aishi vyo nitamuhimidi. Sitaiko na imani, nitasonga mbele. Japokuwa ni gharama, ni gharama, kamwe sitamwacha Yesu, mkombozi wangu. Kamwe sitamwacha Yesu, mkombozi wangu.